amuga ko hubege he nugo ifanotoi imachu imachu ifinak ifinkuno masibai kab chiu hu hu hu hu chiu hu hu hu hu taku menge tataga no fatukui chiu hu hu hu